حسن رخ تو مثل مه چار دشوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها المسلمون صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحاد سات زمان زحاد سات جهان گر نجات می طلبی درود گو به جمال محمد عربی اللهم صل علی محمد وعلی آله واصحابه وبارک وسلم. مروچی در پانزدهمین روز ماه ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت نبی اعظم و رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سال 1427 ہجری قمری ماہ ربیع الاول و ای ماہ تقریبا سومی جمعه تها قرار گرفته ایم. مطالبی که مروچی توفیق ارزا کنگ آیانی ان شاء الله حاصل بھی در ادامه مطالب سخنان هر دو هفته گذشته ماه و در رابطه با تفسیر و توضیح آیه کریمه سوره مبارکه توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم الی قوله تعالی احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله الى آخر الآیه. به توفیق الهی سعی کنگ بی که در ای دقائق موجود تا اذان برای شما بیان کنه به من در رابطه با محبت نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم. در باب محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرچه به طور پراکنده نمنظم ولی نقاط برجسته‌ای و قابل درس و سبق آموختن و سبق آموزی و عبرتی برای شما بیان کنید. حضرت سیدنا انس خادم و خدمتگزار خاص پیامبر علیه الصلاة والسلام از نام انس و حضرت انس خادم عنوان کنگه کلمه یا باز بابی از محبت رسول خدا علیه السلام جلو چشمهای قلب و ذهن دوباره این موقع بدون آمادگی و مطالعه باز بود. حضرت انس که خدمتگزار پیامبر علیه السلام چی چیز آیا خادم حد اقل مستمر 10 ساله پیامبر علیه السلام قرار داد؟ انگیزه عشق و محبت. پیامبر علیه السلام وقتی که از مکه هجرت فرمانی و به شهر پاک طابه طیبه مدینه منوره زاد الله زاده الله عزا و شرفا تشریف فرما و وارد بید، انگد مدت زیادی نگوسته در همه روزهای آغازین و اولی انس پسر 10 ساله آیه مادر بیبی ام سلیم رضی الله تعالی عنهما دستگیری یاری خدمت پیامبر بزرگوار علیه الصلاة والسلام و به بارگاه پیامبر علیه السلام عرض کن یا رسول الله ای انس منی فرزند گرچه سن و سالی خیلی کوچکه و خورده 10 سال بیش سن سالی نداشت، اما ماتی برایشی که حضرت ای پیشنهادا خدمتگزاری از آی فرزندا قبول بفرمانی و تی چوکا ای تعریف کن گوشی ای الله نبی با اینکه سن سالی لحاظه کوچک و خرد سالی ولی بس لحاظ فکر از لحاظ درک از لحاظ فهم بسیار پسر باهوشی. و چقدر جای سعادتی بی برای من به عنوان مادر و برای ای فرزند که تو از من ای فرزند به عنوان و تی خدمت گذار مورد نوازش قرار بده آیه بوتی خادمی قبول بکنه بوتی نوکری توشیا بپذیره. حضرت انس از آتاریخ جزء خادمان و خدمت گزاران ویژه و خاص رسول خدا علیه السلام قرار گیری. و این مادر بی حد و حصر و حساب شادمان و خوشحال بی از ای پذیرش رسول اکرم علیه السلام. و تا لحظات رحلت با سعادت و رحلت جان گداز برای عاشقان پیامبر علیه السلام، حضرت داغ فراق غیر قابل تحمل لحظات حضرت انس با کمال آمادگی در رکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و سر بر آستان نبوت خدمت گزاریه، وظیفه با چنان شایستگی انجام ده قوت فرمانی، البته نهوتی تعریف باریا حضرت اخلاق طیبه شمه عنوان کنه که منظور به منظور زیبایی خلق عظیم صاحب اخلاق عالیهی که خدای ذوالجلال قرآن عظیم تا ایا با انک لعلا خلق عظیم خطاب فرمائن تا اے پیغمبر تو دارای اخلاق بسیار بلند و با عظمتی. تعریف که مشی منی آقا، منی مخدوم، حضرت رسول مکرم علیه السلام من نسبتا ای طولانی مدت خدمت گزاری وظیفه انجام داد، ولی یک مرتبه هم نوبت به ایجا نکشت و نرسید که حضرت به من به عنوان توبیخ و سرزنش و ملامت بگشی که انس چرا تو چنین نکوت یا چرا تو چنین کاری انجام داد. این جمله هرچند که مقصود حضرت انس و تی آقا و آقای کل فخر رسول هادی سبول امام پیامبران حضرت نبینا محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خلق برتر و بالا و عالی جلوه‌ای به امت نشان دهیم، اما در این حال یک انسان مستنبت، یک انسان با درک و فهم به عنوان یک طلبه و یک عالم چه این جمله ها حضرت انس جند منقبت و آیی خدمات ارزشمندی و آیی انداز اعمال سلیقه خوب در انجام خدمت گزاری ای پیامبر با عظمت هم اشارتن و سعایتن بیان کن، یعنی انس هم اشیه که حضرت در 10 سال یک بر نوبت نه انسا حکلی بدن نهری بدن انس ای کار شایسته نه تو پرچی کو، یا انس ای کار مناسبه تو چرا انجام نده. ای همچنان که ادا پیامبر اخلاق عالیه متجلیه که از وقتی خدمت گزار پرو گذاشته احیانا کنایی در انجام وظیفه و خدمت اگر کوتاهی نظریهتا چشم پوشی فرماینی و کسی نه پیامبر مثل ما که هر لحظه و هر آن و تی کستر پاده و تی فرزنده و تی خدمت گذاره و تی جنینه و تی زیر دسته، هر فرو گذاشت کوتاهی سرا نق در بیاری و اخم بکا نهیب بجان و نهر بدان، چرا ای پیمنه کنه، چرا فلان کار کنه؟ ای پیامبر علیه السلام اخلاق عظیمه، اخلاق عظیم و خلق بلند معیار نشانگره، در جانب دیگر این جمله اشیه نشانگره که حضرت انس رضی الله عنه هم واقعا خدمت گذاره واقعی و کسی بود که موقعیتی فراهم نکته ای پیمی که حضرت صلی الله علیه و سلم به اندازه از تکرار آیه فرو گذاشتن ناراحت رو بی که نوبت به توبیخ و نوبت به سرزنش برسی تو پیش بی. این خدمت گذاری در این معیار عالی و بلند افتخار حضرت انس رضی الله عنه در مدتی ننکوتاه 10 سال 11 سال در اسم بردن کم نظریه، ولی ما شما اگر با دقت و تی زندگی بررسی کنین یک روشی با یک رفیقی مسافرت و همراهی بچارین که ما چقدر و تی همراه فرو گذاشت آئی حرکات سرات چندین بار اعتراض کنین، چندین مرتبه شاد نوبت به اخم و تخم و تلخ و تند گفتن و تلخ گویی فراهم بی. خلاصه ای حضرت انس رضی الله تعالی عنه ای جمله پایان بخش سخنان جمعه قبلت که وقتی که صحابی قصه بیان کن پیغمبر خدمت یه عرض کن مت الساعت یا رسول الله، یا رسول الله مت الساعت، ای الله نبی قیامت کدی گیه؟ پیامبر علیه السلام با شخص فرمانی جستی که تو برای قیامت چه آمادگی و تیاری گرفتا و تو آماده برای قیامت که اینقدر عجله داره درباره فرا رسیدن زمان قیامت که خیلی تو جست و پرس کنه هی پیغمبر بگوش که قیامت کدی گیه؟ ای جستا هم آکس بکن که خیلی اسباب و زاد و راهی برای این سفر طولانی پروت آماده کتا، تو چه آمادگی گبتا؟ برای این راه پر پیچ خم و پر از گردنه ها و عقبه های بلند و سنگین، فلقت حمل عقبت و ما ادراک مل عقبه، عقبه سنگین و بارت بس گران. شاعر فرمانی ای مسلمان کم مکی به حالوت رحم کن فکر کن که یک کندگ و گردنه بسیار بلندی در پیش راه داره در اید پایان و تیز زندگی ها، زمانی که سکرات مرگ تلخی انسان گلوه چنان ترخ کن که اگر جرعه جان نواز آب حوض کوثر ید بیضا و دست مبارک محمد مصطفی علیه السلام آیه شیرین مکان بهش واجی ای تلخی تا جنت روگاگار نبی سکرات موته و من مات فقد قامت قیامته. حضرت فرمانی مردان قیامت دور نہیں و محض اسی کے کسی ای روح چاہیے ای کالب دا فرواز کو و آئی مرت آئی قیامت ہمیشہ شروع ہوتا و اولین منزل اولین اردوگاہ ای مسافر راہ قیامت تاریک و تنگین قبر لحد و کشگور ہیں. تاریکیانی گو خاک و سنگ و کرمانی گو زم و اقربانی و مارانی مامن و ملجا به نام قبریں که آئیے تاریکیا تلاوت قرآن روشنائی کن. وقتی که بنا به درخواست منکرین پیامبری حضرت مسیح سیدنا عیسی و علی نبینا صلاة و السلام علی جمیل انبیاء از حضرت عیسی با اینکه مردگانی زندگ کنگ معجزه مشاهده کنا که عیسی علیه السلام مردگی اتوار کن قم به اذن الله ای میت به فرمان خدا بلند بو خدا مردگا به وسیله آئی ندایا حیات بخشی و عنوان معجزه عیسی علیه السلام زندگی کن. هر نبی دورتها ابو جهل مانندی منکری بوتا که با دیدن معجزات هم آن نبی معامله تها ایجاد وهم و شک شبهی برای انسان بوتا. ادهی از ناباوران نگوشت که ای مجید و مردگان تازه مردگان یا هم آیانا که انگاه جسدش قبر نهیں به قول پزشک امروزی قابل بازگشتن بازی بیماران قلبی نزانو باره دکتران جز کنی شما چند مردگ پدا بازگشت کنائیں تو زندگان مروشگین دکتر دستا خدا مده یادی که زندگان باید دستی کشن تو جنازه اش در کنن. می دوره بیمارستانان و شفا خانیان به قول قدیمی ها جلاد خانه کیفیت سرا تبدیل بوده. گزارش به ما رسی بیمار ساعتها تخت سراوتی درد مندانا چپ و راست ریتی دکتر رنده تچه معلوم نهین دکتر در کجا گرفه عیاشی رشته گودا و تی عیش نوش کن. و معلوم نبو بر اما که مروچگین بیمارستان واقعا یا اشان زندان خانه برای انسان ادا پزشکانی جایگاه برای معالجه یا جلادانی برای از بین بردن بیمار. بیمار مدتها دردمندانه عزیزی در همی سفر تهران حکایت کو که آئی فرزند چی وحدی در بستر مریضی ہیں. مشی بعد از چند روز که من وقتی فرزند با آمبولانس هوایی خوشا به حال کسی که پول داری توانمندن که با آمبولانس هوایی وقتی مریضا از کنار بیمارستانی که بهترین قبرستانی بگشه ناچار بی منتقل که هم به تهران. وقتی که ما به بیمارستانی از بیمارستانان تهران و تیه فرزند بو پزشک بالای سری که یاد اشی وضعیت جسمی دیک انگه همه خونی که یک هفته ده روز قبل بر اثر تصادف آیه سر و کله و صورت و بدن سر هسته پزشک دیستن گوشتی آقا شما کجا منطقه شما نشتگی؟ شما در یک بیابان و برهوت لم یزری سکونت کنی که او دا انسانی نبوده که همه خونا حداقل کمک های اولیه به این مریض برسه، نه ایشی سر این مودانی لابلا خونا شستشو بده. ما نه آقا، ما از چابهار بیمارستان بعد از شی که بیش از یک هفته می مریض بود کبته، ما مجبور بود که یارتن کنه شما نوشی رفتن تو توی ظرف و ظروف شستشوی یاردم بیمار، تازه خونهای تصادف مدت به اندازه 10 روز قبل، تازه که چابهار همیشه روی شستشوده، اگه حوصله برای عوامل بیمارستان در چابهار نیست، تازه شستشویش دادن برای ما، خونانش تازه شستن در دیاره. بعض همه بیمارستان اینت که با همین حالت هم مریض اگر بعد از یک شب بیرون بیه، بعد به اندازه یک ماه پول سکونت در هتل، چون هتل استقلال در تهران، هتل هایت در تهران و هتل هیلتون سابق در تهران و هتل آزادی بزرگ تهران، گویا بزم و تختانی سر خوشخوابانی سر وقتا ادا حساب پس بدن، تو پول بدن برای آقای پزشک و آقای رئیس بیمارستان. مثلا کجایت سخن به کجا رفتم؟ احسنت، نباد اصل رشته سخن از دست برو. که مروچگین پزشکانی برادران گوشت به حضرت عیسی علیه السلام، هم فکران که ای عیسی، ای بیمار بیماریه که از نظر پزشکی هم اشی بعد از چند سال از مرگ قابل برگشت، این تایی دوشه پادا به حکم خدا تایی صدای تا حتما یک گونه استرس، یک گونه کیفیتی تکان دهنده ای ها، هم آبیم که ما دلا قلب پندین و پندین باز گشت کن بازی مریض که ما ندیتا چه هنر بکنم ای پزشک، چند نفر باز گردین ای بیمار زندگی بی، یا امواتی هم که تازه دفن بودن یا 10 سال پس از مردن، تو برای شکوت پیغمبری اثبات کنه که این معجزه الهی به تو دادگی، تو اگر حام ابن نوح، حضرت نوح علیه السلام فرزندان سام، حام، یافس که بشریت نسل بعد از طوفان نوح علیه صلات و السلام و علی سائر الانبیاء بوسیله ای فرزندانی در دنیا منتشر بود، چون بعد از طوفان نوح موجودی دیگه جز آنچه در کشتی هسته باقی پش نکرد. سام ابن نوح قبر سرش بو حضرت عیسی علیه السلام، ایشی بیش از 3 الی 4 سال قبل، 4000 سال قبل چه دنیا رفته، اگر ای میت بتی قم به اذن الله گشگا زندگ بو گرمازان تو خدای نبی. حضرت عیسی علیه السلام اشتی و متوجه به الله بی و صدای جان آوازی پرده که ای سام ابن نوح قم به اذن الله، پادا به حکم خدا. یک دفعه چارند انسانی با قامت بسیار بلند و عجیبی از صاحبان قامتهای آزمان قبر سنگ و خاکی به سر چسکتن تو چه قبره پادت، عیسی علیه السلام ها که روبرو بیگوش السلام علیک یا روح الله، سلام بر تو ای عیسائی که با روح خدا ارواح از بین رفته و جدا شده مدتهای برگردینه، یا روح اللهی که بر اثر نفخی که آن نفخه و روح خدا گشک بوتا منصوب به خدای هما پیم که کعبه بیت الله و مسجد خانه خدا گشک بی تو روح الله سلام بر تو. ولی حضرت عیسی که با این مواجهه بیچاری که این شخص مودهای بدنی سر تا پا سفیدن بروان و مچاچی حتی سفیدن ریش و ابرو و سبیل و موی سری سفیدن چو پینو کا اسپیتن مثل پنبه سفیدن. عیسی علیه السلام جستی کن که تو حضرت نوح فرزنده گوشی بله فرمانی که بس چرا تو سفیده تی مود چرا اسپیده حالانکه آن دورا اگر کسی هزار سال هم زنده بمنتیم با موهای مشکی و سیاه چه دنیای را سفیدی مو به عنوان چیزی به عنوان مو سفید شدن در دنیا وجود نداشته و این برنامه از زمان ابراهیم علیه السلام شروع بوده. خیلی بادتر از شما چرا تی تمام تار تار بدن یک جای یک تار موی سیاه و مشکی گندگه نبی تمام سفید هم مثل کرباس و پنبه سفید بوده گه پرچی تو یا سبحان الله. قرآن عظیم فرمانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتقوا یوما یجعل الولدان شیبا ای مؤمنین چقدر شما مغروری به در هوا و هوس رانیه و تیه دنیای به زخارف و چشم اندازهای فریبنده ای دنیا چقدر شما تنداته و گرفتاره هیچ شما فکر کده که مرگ سکرات تلخی چه اندازه انسان وجود متلاشی که جان کندن چقدر سخته جز آ کسی که با رضای خدا چی ای دنیای رو با ایمان کامل چی ای دنیای رو با مرگ شهادت از ای دنیای رو نشان مرد مومن با تو گویم اقبال گوشی چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. خدا بکن ما از کسانی ببین که مرگ وقتا با لبهای تبسم با لب خنده از یه دنیا رخصت ببین. ولی تنها خواستن کفایت نکنه عزیزان، تلاش و محنت هم لازمه. پیامبر محبوب حبیب رب العالمین علیه السلام فرمانی الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. فرماني انسان خردمند انسانی که در زندگی ای وتی نفس وتی تابع بکن نوات نفس تابع ببی وتی هوا و هوسانا وتی فرمان و کنترولتها قرار بده و طبق دستور خدا قرآن و طبق آیین محمد مصطفی علیه السلام و تی نفس کار بگیری. پایبند نماز ببی، پایبند جمعه و جماعات ببی، پایبند تلاوت قرآن ببی، پایبند یاد و ذکر و تسبیح و تحلیل ببی، پایبند صلوات و درود بر حضرت نبی مکرم علیه السلام ببی، پایبند محورهای عدالت و نو دوستی و عدالت گستری ببی، دور از هوا هوسرانی ها و شهوات نفسانی ببی، دور از محارم و محرمات الهی ببی، دور از فساد و گناه و زنا و شراب و قمار و موسیقی و غنا و برنامه های حرام ببی. عاقل ای انسان حضرت فرمان و تی نفسا و تی تابع بکن رامگی بکن. درود شریف بانی انسان ناتوان، انسان عاجز، ولو از لحاظ ماهیچه‌های بازوها و سر و کله و هیکل خیلی تنومند و پهلوان و بهادر به نظر بیه، اما در تعبیر رسول الله علیه السلام فرمانی عاجزی شخص، ناتوان، مثل یک زن ارزال و عاجزه و پیر زن ناتوانی، آ انسانی که آیی در هر عملی و تی نفس و هوس تابداری کن، هرچی آیی هوا و هوس آیی وادار کن همه پهم عمل کن، نتوان دو تی نفس کنترل بکن. و در این حال که اوتی هوسرانیان دنیا تا ادامه دا انگو آیه ادعا و مفاخرا که بشکنه، آیه دعوایان و افتخارات و غبران که اشکنه، و تا ابناء الله لقب دا، مثل یهودا فرزند خدا و تا عنوان که نحن ابناء الله و احباؤه، یهودان باشد ما فرزندان خدا و ما محبوبان خدایین، اولا که ما با جهنم به جهنم راه دیگه نبی، اگر هرچی ما گناه کنی اگر جهنم هم روین چند روچی ثم تخلفون، حدیث آیه تا پیغمبر علیه السلام شگاشت که رند ما گرا ما در کنگ بین بعد از چند روز بعدا شما مسلمان هم جاها جهنم راه دیگه. حضرت علیه السلام فرمایی که اخسا، خجالت بکش، رسوا بود. آرزو و تمنا و ادعایشین که من لن تمسن النار، آتش شوله هرگز به من مساس و لمس نکم این وجودا، و اگر بگه هم الا ایام معدوده، چند روز دست انگوش شما رو. کسی که ای برنامه و فکران زندگی کن، پیغمبر علیه السلام فرمانیشی عاجزی، ناتوان و ضعیف، در مقابل شی که دی نفس را رحمت بکن، روز جمعه که مؤمن کیسه به تعبیر خدیس خوشیار نفس، آیا هر لحظه تکان ده که مبادا از موعظه جمعه تو از نکات دینی که طرح بند در مسجد جامع پش کپه زودتر حرکت کن، در صفحه اول و دوم و تا جاگا بده، نه هرچی کوشش کن زمینی کشتی جذب کم تنی مگه نه زود تینگا. آدگران دورینا بله تعدادی به نام افراد انتظامات مسجد جامع خود نیاز برای دری جنگا دری پچکنگا اتاق انتظار تا طرف قبله بنندی که خوب نیازیا، ولی ادهی برایشی که بعدم دریت و امام جمعه هم را بی مسجد بیه، یه بدبخت بیچاره زود دری کجا نندی به جای صف اول مسجد حجره تا نندی که بعدم در ورودی قبله بگذی برای حاضرین مسجد پوزی بدن که من هم کسی هستم که من چه دیگه آگم. و اگر امام جمعه چی دیمایده نه بخاطر فخر، حدیث حکمی اطاعت کن، پیغمبر فرماد کسی جمعه روچا مردمانی گردنان سرا پاد گر کنان ببی تو بگذی، فقط تخطا على جسر من جهنم، آئی گویا که جهنم پول سرا پاد گر کنگ رو بگذی. لذا بعد صفا منظم، هر کس جلو تریه جلو در صف اول نندی، و آئی مقام گو آسمان هفتم فرشتیان برابر ہیں. آئی که وقتی که خطیبی وارد مسجد بی رندائی مسجد وارد بی که انهو که از جیب ودیتا نه آئی نامی در دفتر ملائکی که ثبت نام کنند جلو در مسجد هستی نه حسابی برای آئی هستی ودیتا تماشا بی نیم. هر لحظه آقای گوشه که مسجد برین گوشه نه انگر دیره مولوی دیر داری خطبه وحد انگر زود نی ساعت چاری نو پنج دقیقه دیگه ها بله بابا ماشین روشن کن برین ادا کیه نماز تمام بود. خوشیارش نہیں، یہ عاجز ہیں، یہ پیرزن ہیں. در این مثال فردی که دیگه بود به شما بگشون که خوشا به حال پیر زنانی که من خبر دارم از سر صبح یا مسجد جارو بزنن و تا آخر وقت آخری کسانی که از طبقه دوم مسجد خارج بودن. بارها من گفته یه افراد سرا جمع دیوان حجره و خطور کن که شما رو برای دیوان دعوت کتا برای پست دیگ نشته که شما و جاگاه محجوز صف جلوک آقا آخرین لحظه یه بعد صف اول قرار گیری نشه فرد کنه که دوباره به دیوان کلی بلگی مغزی متلاشی بی صف اول همه کسی جاگاه جلوتر بیه بینندی و هر کسی پیسر چادر ایرکو چادر جمع کنی چنان دور بیده این چادر غنیمتی اصلا یه نه بری تی غنیمت بدید فقیری غریبی ها مگر همه کسی که واقعا بنابرای ضرورت نظم و نظام کار مسجد بوده بیرون اشتاتا یا نشتم موقع نمازیه خوشیار آیین که زند که جمعه زود رفتن و در صف اول قرار گرفتن منا با ملائکه طبقه هفتم آسمان ملائکه عرشی هم برابر کن آیی که آخر آخریه برای نماز جمعه آ پیرزالیه که زمینی سرا کشان کشان به یک جاهی دست پاد گوک کنان کتان و دست اید ایرکن و دی ایرکن دیگری بغل دست بغل چرا بدین تا پاد بی آجیزین برای معبد موت عمل خوب انجام بدن لذا مسلمین مسلمین سوره مزمل تا قرآن فرمانی الله اعلان کن واتقو یوما یجعل الولدان شیبا تا من نشمشتا مولویان هم من باید بقول پاکستانیان اپریشن کنن یه مقدار پوست ماتم کنن آنی زخمان هم که بودا ریم و خون بسته منجمد بودا بایستی با کارد بشگافه تا سلامت حاصل کن مولوی ما داره خیلی زبان داره آخرین فرد برای نماز جمعیه و باز اولین زبان دراز و چالاکیه که بر من اعتراض کن مردمان گوشت که مروچی دیر بود و من معلومه که وقت پیشاب مسامه مرض تا مبتلای و تو ویتی عذرا پاک سر ملد نه پیشاب کن مسامه خالی کن رنده بیا مسیح تهن چکو همی پی می آیا گه زنده در خشکی ناراحت در دریا که دور دیگه بی احساس آرامش کن راحت مانور دن آهی زنده در خشکی ناراحت در دریا که دور دیگه بی احساس آرامش کن راحت مانور دن گردش کن دریا تا منافق وقتی که مسجد تهیه چنان بی قراره که ماهی از دریا بگیره زنده خشکی تو که دور بده شما دیسته که چطور دو میال تکانه دن تو پلپچی تو ناراحت بی تا جان دن بی آپ منافق و مومن مثال در یک مثال حدیث تا ایپن بیان کرنے گوتا در برابر مسجد آرامشو بی آرام بودن در مسجد آن کسی که یک ساعت و نیم وقت بیان و نماز و خطبه برای سنگینی کن گرانه چرا در کنار تلویزیون نندگا شب تا سبا احساس آرامش کن و او دا آئی پیشاب نگیری او دا آئی سردرد نکن او دا آئی بیوابی بیقرار نکن ولی مسجد تها یک ساعت و نیم بیقرار نگویا اخگر و آتش پارهای جهنم سرانشتا بی آرام چرا یہ آخر که دعوت کتب یا مسیح تا و همو دا بیرون بتر موقع نماز تا منافق و مومنه همه کس تشخیص بدهن که این مرد در این وقت نماز جمعه بیرون تری در خیابان جز منافقین این مومنین خالص نه و اتقو یوما یجعل الولدان شیبا روزی که بچه های خردسال آن روز وحشت پیر مرد به منزله پیرمرد صد ساله و هزار ساله با پیر کن، مودان سفید کن. این قیامت وحشت ای عیسی علیه السلام، این وقتی که آوازی آت که ای سام یا حام ابن نوح پادا به حکم خدا، چون من ایده اشیا من ای پیم اشکتگ زندگی تها چه نبی الله نوح علیه السلام، که انسان که میری جز روز قیامت که نفخه سور بی حساب و کتاب خدا دربارا شروع بی نیکی و بدی، یعنی پی سرا زنده کنک نبی، وقتی اس سلام گوشه رسه که ای فلان کس به حکم خدا پادا، من یقین بو که قیامت قائم بوتا و از ترس جواب گویی بارگاه عدالت رب العالمین جل شانو در همین فاصله که من پاده تون تا چه قبر دره تون، من ایمودم که مشکیتن تا الهزا تمام سفید بود، همین فاصله چند لحظه تا چند ثانیه. ولی الان با تو رو برو بتون ای روح خدا، ای عیسی علیک السلام، مگر قیامت نهیم برمانی؟ نه، قیامت دیمه بخاطر اظهار معجزه و تبکیت خصوم و خاموشی دشمنان و اظهار حجت خدا بر مردم، مدرک پیغمبری و تی معجزه الهی بود که ببینی ندای تا زنده کنگ و تایی مردم بحانه داشته مبان که عیسی الله نبی نهیم. مشی های افسوس. پس ای حضرت عیسی، من یعنی دوباره شیمانشی من دوباره باید به قبر برگردم من میرم؟ فرمانی بله، دوباره تو باید به قبر برگردی. شی پس ترا به خدا ای عیسی دعا بکن خدا درباره که من دوباره بدون سکرات موت بدم، که قسم به خدا چند هزار سال قبل که بر من موتی هتا چه ای وحدی من این گروه تلخی چو حنزل و گنچا زهر تو این تلخی من احساس کنگو. سکرات تلخی خیلی سخت. انسان باید به فکر آ لحظه و به فکر آ زمان باید ببین. باید در راه خدا، در محبت با خدا، در فرمانبری از احکام قرآن، در اطاعت از دستورات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در عشق ورزیدن با پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام، باید سعی بکن در این زندگی مستقر. حضرت فرمانی که برای ای قیامت مگر تو چی آماده دی کتا ای سائل؟ عرض کند که من هیچ آمادگی نگفت ای رسول خدا، غیر انی احب الله و رسوله، من با خدا محبت دارم، من با رسول خدا محبت دارم. این روایت پایان بخش سخنان جمعه گذشته است و هنوز ما به جلوتر قدم ایر نکته، وقت هم قضی و تمامه. حضرت چیزی ارشاد فرمائیں که حضرت انس گوشی، حضرت ای جوابا، جواب برای ما شنوندگان تمام مسلمین مدینه چنان فرح آور و مسرور کننده یا که بعد از مسلمانی خوشحالی یا که ما مسلمان خدای ما را قرار داتا. سبحان الله، مسلمین واقعی بودی مسلمانی چقدر به تعبیر امروزی واقعا مسلمان غرور داری، چقدر یعنی خوشحال به تعبیر عامیانه امروز در واقع. این مروچی تعبیر خوبی، غرور داشتن به یک کمال، به یک ابتکار، به یک نوآوری در جامعه، موفقیت در مسائل فردی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی. فلان تیم فوتبال احساس غرور کنه که چرا که بر حریف مد مقابل ود پیروزی به دست یارتا. کلمه غرور آفرین، فلان حرکت غرور آفرین. هر کسی اصطلاحات در یک مقطعی بی اعتبار آنی زبانه، وگرنه لفظ غرور از لحاظ تعبیرهای عربی و تعبیر قرآن و تعبیر حدیث کلمه زیبایی نه، کلمه ننگی، بلی مروچی در اپیم موارد به عنوان افتخار، این حرکت افتخار آفرین، غرور آفرین عنوان بگاهی. خدا تعالی شیطان نام قرآن کتا غرور فریبنده و ولا یغرنکم بالله الغرور. ای مردم، شیطان فریبنده شما را در امور دین فریب مدن، به فریب وادار مکن. اما در جامعه ما خب اصطلاحی در افتخار، افتخار آفرین یعنی غرور آفرین یعنی افتخار آفرین. به یک موفقیت سیاسی یک جامعه افتخار کن، کما اینکه الان بحث مجلات و روزنامه ها و رسانه های گروهی بعد از سخنان غرور آفرین و به تعبیر امروزی افتخار آفرین ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر احمدی نژاد در مورد پیوستن جمهوری اسلامی در بخش دستیابی به انرژی هسته‌ای و به کرسی نشاندن حق مسلم نظام جمهوری اسلامی، روزنامه ها از سخنان توده مردم اقشار مختلف ای افتخار آفرینی و ای غرور آفرینی مفتخرانه اظهار کنه، و حق هم دارند که جمهوری اسلامی توانت علی رغم تلاش های استکبار جهانی، علی رغم توقع امریکا و ایادی و تی حق مسلم که انرژی هستهی حق مسلم ماست و تی حق مسلم ها بگری تو و تی حرفا بکرسی بنندینی و مروچی نظام جمهوری اسلامی به کاروان و به باشگاه انرژی هستهی ملحق بودتگو و جزو تولید کنندگان اورانیوم و تشکیلاتی که به وسیله آیا سوخت هستهی، انرژی هستهی و قدرت هستهی بکار برگبی یا ارکنگبی و ای صنعت انسان دست پیدا کن. ولی در این حال درست که انسان با یک ایپیمین پیروزی در مقابل دشمن در یک امر عادی مادی دنیوی موقت زود گذر حق افتخار کاملا برای محرز انداری. اما عزیزان، نباید ما می تمام تفکر به مادیات دنیا ببینیم، همچنان که پیروزی های مادی و دنیاوی برای ما غرور آفرینه و باید ببن، افتخار آفرینه. می بزرگترین افتخارات، می بزرگترین غرور آفرینی، می بزرگترین مفاخر، از با عظمترین مفاخر، انتصاب به خدا، محبت با خدا، محبت با پیامبر خدا، منتسب بودن به لقب ارزشمند مسلمانی و داخل شدن در دایره دین مبین اسلام. و صحابه به این ارزش افتخار بود. حضرت حسن از فرمانی با این جوابی که پیغمبر به این شخص دا، عربی یا غیر عربی، در موضوع قیامت و لحظه فرا رسیدن ساعت یعنی قیامت، چنان جواب زیباییت که ما بعد از آخوشحالی که بر مسلمان بودن خدای ما را عطا فرمایند، به هیچ افتخاری ما اینقدر خوشحال نبودیم که به این جواب خوشحال بودیم. آ جواب چیه؟ حضرت مقتی فرده گوشت که من حضرت توشه راهی برای قیامت هیچ ندارم، خالی دستم، توهی دستم، اما من خدا و رسول محبت در اوتی قلب احساس کنم. ما هم با دوتی قلب گوشایانه بررسی کنیم، نباید بکنیم. ما هر یک از من شما جوانان عزیز، سالمندان بزرگوار، خواهران گرامی، برادران ارزشمند، تک تک ما باید زوایا و گوشه های قلوب و تبررسی کنیم. آیا ما شمعی از عشق با خدا، شمعی از محبت با رسول خدا علیه السلام داریم؟ و به خصوص این محبت ها در مواقعی که نیاز بی، موقعی که دشمن لوتی علیه ای ارزشا لک دهنی و کج دهنی به خرج بده، آیا ما حاضری از جان وات، از مال وات، از زندگی وات، از هستی وات سرمایه گذاری بکنیم برای اعاده ارزش های اسلامی، برای احیای ارزش های دینی؟ اگر این چیزا در قلب وات ما احساس کو، واقعا مثل حضرت انس بعد ما احساس افتخار و به تعبیر عامیانه امروزی احساس غرور از ایجاد احساس خوشحالی بکنیم که الحمدلله ما مسلمانیم، ما با خدا متکی، به خدا متکیم، ما به قرآن خدا متکیم، ما به رسول الله علیه السلام منتسب و متکیم، ما را پیغمبر محبت دلانی تا حاصلیم. این جای بزرگترین افتخاریم، جای بزرگترین خوشحالی و سروریم. سلمان عزیز، تو که باوتی تیم فوتبال پیروزی ها افتخار کنه، باوتی موفقیت مادی و معنوی و ثروت و پول و مغازه پیروزی ها، باوتی سیاسی فتح مندی ها، باوتی اجتماعی و فردی پیروزی ها، من تو افتخار کنه. آیا بوده گاهی که ما تو باوتی فرزند قرآن وانگو تمام کنه هم افتخار بکنه؟ اشی که ما با قرآن نزدیک بودگین، می شهر تا مکتب دین می محله تا موفقیت آمیز عمل کنگین، می شهر حوزه و مدرسه روز به روز در ترقی و ارتقاین، می مساجد روز به روز اضافه بوگن، می مساجد با افتخار بنا بوگن. آیا ما ای افتخارات هم جزوتی افتخارات احساس کنگین؟ اگر چنین واقعا ما مفتخرین، واقعا ما باید بوتی ای موفقیت و پیروزی معنوی خوشحال ببین. بذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. الله فرمانی که به ارزش های دینی بعد مؤمن خوشحال ببین، و الله فرمانی که ای مؤمنین و ای موفقیت های دینی، پیروزی های معنوی به مراتب از آن پیروزی های مادی که شما به دستیاری ارزشمندتر و بالاتر و عالیتر هست. و حضرت انس بعد از این فرمایی که فانا احب الله و رسوله و ابا بکر و عمر فارجو ان اکون معهم، ای مردم من خدا و رسوله دوست دارم و من ابو بکر و عمر دوست دارم، یعنی صالح انسانان من دوست دارم، من امیدوارم که خدا من و همایان قیامت همراه بکنه. پیغمبر فرمانتا المرء مع من احب، انسان و همایان کسا قیامت همراه کنه. می که در دنیا و آیا نشست و برخاست و راه رفتن و ننده و حرکات و سکنات دوست داشته با همایان ببی، و اگر هر قشری که دوستی بوده محبتی بوده قیامتا گو همایان پاد کنه. لذا محبت با خدا، انسان با خدای محبت با رسول الله علیه السلام، انسان قیامت با رسول خدا علیه السلام محشور که. محبت با چهار یار قیامت روچه با چهار یار رسول خدا علیه السلام، با اهل بیت اطهار رسول خدا، با یاران با وفای رسول خدا. محبت با اولیاء و صالحین، انسان با اولیاء و صالحین قیامت محشور که انتها برا. اهل الدین را، اهل الدین را باز دار از آل دین. چه قدر جالب بیان که مولوی اهل کین را باز دار از آل دین. بزن که در جامعه کینه توزان و دشمنان، آیانی که در دل دشمنی با دین دارن، دشمنی با خدا و رسول و صالحین دارن، با مساجد و مراکز دینی دارن، آیان از جه بیار تشخیص بده. و همچنین اهل دین را تشخیص بده، بزن کینه توز کهی و دیندار کهی. اهل کین را بازدار، بازدار یعنی باز بشناس، تشخیص بده. اهل کین را بازدار از اهل دین. بزن که اهل کین کهیں و اهل دین کهیں. اهل کین را بازدار از اهل دین. مرد راه حق شناس باوی نشین. راه حق و راه خدای مردان چه کسانی آیانا تشخیص بده، گو همایان برو نند و پادا بکن، گو همایان اهل جلسه آنو تی اهل مجلس قرار بده، گو قمار باز ننده، گو مشروب خار ننده، گو تریاک کسی ننده، گو اهل با وافور و باپور و منقل و تریاک ننده، گو هیروینی و معتاد و رزل و فستی انسان ننده، رزل و فسته به مثل آیان. وقتی که گو قرآن وال ننده، گو اهل دین ننده و گو صالحان ننده، صالح به صحبت صالح ترا صالح کناد، صحبت طالح ترا طالح کناد. صالحی انسان هم نشینی ترا جز صالحان قرار ده، و شوم و بدبختی انسان همراهی هم نشینی و رفاقت ترا جز طالحان و حلاق شدگان و بدبختان قرار ده. لذا ما پیر و جوان، مخصوصا قشر جوان و تا در همین سنین جوانی و نو نهالی و نوبادگی و تا عادت دار با نشستن در مجالس خیر، مجالس دین، با شنیدن سخنان دینداران و مؤمنین و علمای ربانی و تی قلوبا زنده نگه داره که صحابه کنیم با آیات قرآن برای ما وانگه با، برای ما احادیث رسول الله علیه السلام وانگه با. در هفته وحدت اگر مسلمان جشن گیری، ای جشن محتوا بیان سیره طیبه و روش زندگی رسول مکرم اسلام علیه السلام قرار بگیری. مؤمن پیروی کننده از مکتب اسلام، به جای ایجاد وحشت ایجاد ناامنی، به جای سر بریدن انسانها، به جای قتل و کشتار و غارت و چپاول و راهبندان ادعای مسلمانی بکن. ننگ بزرگترین ننگ برای انسانه که حرکت غیر مسلمانی، حرکت در ضد صفت رحمت للعالمینیه رسول خدا علیه السلام که پیامبر رحمت، پیامبر ای امت، نبی رحمت، نبیه که بر مورچه رحمتی جوش جان که مورچه به آتش مکپی، مورچه آزار مرسی برای حقوق شطوری که یه پیش پیامبر دفاع پریاد کا شکایت کا که منی صاحب بر من سواری کن تو بار اضافه لدی امامنی مورد نیازی علوفه برای من تهیه نکن. پیغمبر دل سوزی فرمانی برای پرندگانی که آنی حق زائی بوتا تخم پرنده یا کسی و جوجه پرنده یا کسی از آشیان در کتا برتا پرنده که یه پیغمبر دیم و پربال جن تی ناراحتی اظهار کن. پیغمبر بی قرار وی فرمانی کیا بی ای پرنده آزار رسیم تا صحابی مجال نه قدرت و سطوت پیغمبر، ایمان به پیغمبر، انسان یک کسی نتو آئی شناسایی بگان. وقتی پیغمبر ندای کن هر کسی بی ای پرنده مظلوم که دا پربال جنگه مظلومیت شکایت کنگه و تی چوزه و شیروخانی گو و تی جوجیانی ربایگو چاشیانه برگه شاکیه هر کسی بایی پرنده ای کارو کتا در ای جمع حاضر وطا به دربار رسول الله معرفی بگه. سبحان الله چی ایمان در دل آیا هستا، کسی از آی خبر نداری. ولی یک دفعه کسی که ناز جمع بلند بوتا جلوی عرض که سر خم کن با احترام اعتذار عرض که یا رسول الله ای جرم و جنایت از من سر زد بوتا. حضرت فرمانی اشکالی نی بعد از ارتکاب ای جرم تبدیل به احسن بکن، بروشیه ای پرنده حقا با اید پس بده اشیه جوجیان که تو چه آشیانه در کتگن دوباره به مکانش برگردی. پیامبری که اینقدر آیه شان رحمت للعالمینی، ما در هفته وحدت به نام تاریخ ایام ولادت و سالگرد ولادت این نبی رحمت علیه السلام زندگی کنین، براود در رسانه ها سر بریدن انسان های به عنوان بزرگترین لذت براود عنوان بکنین. قسم به خدا صحابه زبان یک جایی در تاریخ اسلام منقول نه که کشتن کافر را براود لذت بخش عنوان بکنن تو بگوشن. تخلقوا با اخلاق الله، پیوستن به جرگه افرادی که آیا از اخلاق خدا بهره گیری کرده، از اخلاق محمد مصطفی علیه السلام، از رافت و رحمت محمد کریم علیه السلام آیا بهره ای برته، چی برای انسان باید افتخار بی. نه پیوستن با جرگه فرعون که از ایزا و آزار بنی اسرائیل احساس لذت کن، نه با پیوستن با جرگه کفار قریش که در تعذیب بلالها، صهیبها، خبابها، عمارها احساس لذت کنه. ننگ بر انسانی که اذیت و آزار و قتل و کشتار انسانهای بی پناه برای زندگی ها برای ای کام لذت بخش بی و اشیا به عنوان و تی هنر افتخار آمیز بیان کن، چقدر شرم آورین. مسلمانی که ایمان به پیامبر اسلام علیه السلام داری باید در تقریب امت اسلام، نه در افتراق و فرقت و متفرق کردن امت اسلام، بلکه در تقریب و به هم پیوستن و نزدیک ساختن امت اسلامی در مقابل استکبار، بویژه در این مقطعی که دشمنان قسم خورده با تمام وتی اختلافات آرا و نظریات در دنیا دست وفاداری و وحدت به همدیگر داده برای نابود کردن اسلام و مسلمین، برای از بین بردن ارزش‌های اسلامی. مسلمان باید علی رغم اختلافات فروعی، شافعی با حنفی، حنفی با مالکی، مالکی با حنبلی و غیر ذلک، شیعه با سنی، سنی با شیعه، باید در مقطع کنونی در جهت ایجاد وحدت امت اسلام علیه دشمنان مشترک باید قسم برن تو دست تعهد و پیمان به هم دیگه بدن و در جهت تقریب این امت تلاش و کوشش بکنن. به جای بزرگ داشت هفته وحدت که همه ساله در تهران با تشکیل یک کنفرانس جهانی بزرگ تشکیل بود، جلسه یک روزه که در چهارشنبه گذشته حقیر هم توفیق شرکت در اجلاس به عنوان یکی از اعضای مجمع عمومی تقریب بین امت اسلامی تکلیف داشت شرکت بکه، صحبت از تقریب امت اسلام و وحدت امت اسلام در مقطع نیاز کنونی عالم اسلام و غیر از این مقطع، در هر مقطع مسلمین باید ید واحد ببنند. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون، یا انا ربكم فاتقون. ای امت اسلام، امت لا اله الا الله محمد رسول الله، یک امت باید ببی و تنهاش من رب، فقط من یکین پروردگار خدای واحد الاحد. ای مسلمین، پس همه شما تنها سر عبادت در مقابل من خم کنی، نه یک ادعی در مقابل تواغیت، در مقابل بت‌ها، در مقابل درختان، در مقابل تکانه‌ها، در مقابل حیوان‌ها، در مقابل مظاهر قدرت خدا مثل روشنایی آفتاب و ماهتاب و ستارگان و عنوان ستاره پرست و ماه پرست و آفتاب پرست، بلکه همه تون عابد خدا و معبود همه شما من الله، و تنها شما قلب باید از من خائف و لرزان ببین، نه از کسی دیگر. مومنو پیش بطان بستن تاق، مومنو غداریو کفران فاق. اقوالوشی، ای مسلمان، چه مسلمانی که من تو دم از مسلمانی و ایمان داری جنی و تا پیروان مکتب نازنین محمد مصطفی علیه السلام از طرفی قرار دهیم، ولی با وجود شیعا طرفا غداری در من تو گندگی بی، خیانتکاری در من تو گندگی بی و کفر در مسلمان، اعمال کفر آمیز مشاهده با نفاق در مسلمان گندگی بی، جای بسی تأسفه. با عرض پوزش ازشی که وقت از موعود و گسته الان دوستان با آوردن ایاد داشت، خبر خوش تشریف آوری مدیر عامل محترم جدید منطقه آزاد صنعتی تجاری چابهار جناب آیه توکل با هیئت همراه به اتاق انتظار مسجد به ما خبر داد که الان دوستان همشین که تشریف زیارت درود بانی صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. خب ما جا داری که در این لحظات پایانی از تشریف آوردن جناب آقای توکل، مهندس توکل، مدیر عامل محترم منطقه آزاد چابهار، گرچه منی هم دیدار، اولین دیدار در این جمع، و چه دیدار خوش و بیاد ماندنی که ما در همچنین جمع با صفای در اکثریت نمازگزاران و اکثریت مردم این شهر با ای عزیز و مهمان بزرگوار داشته باشیم، و این توفیق برای ما در این لحظات فراهم شد. و با توجه به ضیق وقت و اضافه گذشتن وقت، ما گرچه علاقمند بودیم که خدمت این بزرگوار ولو به صورت تلفنی یا فرستادن قاصد پیام بفرستیم که هم اشتیاق دیدار ایشون را داریم، هم تقاضا کنیم که در نماز جمعه با شرکت خودشان و با بیانات خودشان در دیدگاه‌هایی که دیدگاه‌های ارزشمندی در جهت منافع و خیر اسلام و مسلمین و به ویژه برای بکارگیری نیروهای مردمی و بومی و منطقه‌ای که ایشان حسن نیتشان را هم در قدم‌های اولیه از قرار اطلاع نشان دادن، که یکی از برادران من شما به عنوان معاونت در هیئت مدیره پذیرفته شده و قدم های بعدی را هم انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال همچنان که در جلسه ای که در معارفه این بزرگوار و تودیع مدیر عامل قبلی جانشین بنده حضور داشتند و اظهار نظر فرمودند، امیدواریم انشاءالله نظرات خود را در هفته های آینده اگر توفیق بشود، جمعه آینده ما رسما از ایشون دعوت میکنیم در همینجا یا جمعه دیگری هر وقت فرصت برایشون فراهم بشه انشاءالله از بیانات ارزنده ایشون و این شخصیت مردمی و مردمدار و شخصی که در طبق اطلاع در پسته های ارزشمند متعددی هم دورانهایی را از زندگی با برکت خود گذرانده و با موفقیت و آبرومندی تا اینکه در این منطقه دور افتاده به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد چابهار ایشون الان منصوب هستند، ما از انتصاب و انتخاب این گونه شخصیت های مردمی، مردم دوست و انسان های دارای فضل و رأفت و رحمت نسبت به مردم واقعا محروم و مردم نیازمند به کمک های شایسته، ما هم نیاز داریم، هم استقبال میکنیم، هم قدردانی میکنیم و همچنان که ایشان مرارت های جوامع انسانی و اسلامی را از نزدیک دور در پسته های عدیده قبلی از نزدیک لمس کردند و ایشون شخصیت شناخته‌ای هستند، برادر دو شهید شاهد و ارزشمند هستند و کسی که در صحنه ها و عرصه های مبارزه پس از پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همواره حضور داشتند هستند. امیدوار توفیقات روز افزون این عزیز و همکاران صدیقشان در این عرصه هستیم و از تشریف آوری ایشون و هیئت همراه بنده تقدیر و تشکر و به تشریف آوری ایشون خیر مقدم دارم. امیدوارم پیوند امت اسلام، مسئولین و مردم روز به روز مستحکمتر باشه و هفته مبارک وحدت دارای امسال به ویژه با توجه به تحرکات مذبوحانه دشمنان قسم خورده اسلام دست آورده های ارزشمندی را برای ما ارمغان داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا منهم ذي الأصل العريق

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فروردگارا میں وحدت و انسجام روز افسون بفرما. خدایا از تفرق و دوری از همدیگر مارا اجتناب و پرهیز عنایت بفرما. خداوندا وحدت امت اسلام روز افسون بفرماین. عوامل تفرقه از مجامع ما ریشکن بفرماین. خدایا امنیت نعمت ما را برخوردار بفرماین. اے اللہ امنیتا در جامعه ما و جامعه اسلامی حاکمیت مطلقه عطا بفرمائیں. مسئولین دلسوز نظام و رهبری نظام و رهبران مسلمانان دنیا توفیق روز افسون برای خدمت شایسته تر به اسلام و مسلمین عنایت بفرمائیں. خدایا پریشان حالانی پریشانی را برطرف بفرمائیں. خدایا میں پیر و جوان و مرد و زنانا از نعمت عفت و سلامت و عافیت و رزق حلال و وسعت رزق بهرمند بفرمائن. از صحت و سلامت و امنیت نعمت ما را بهرور بفرمائن. خدایا از تشتت و فراگندگی ما را دور عطا بفرمائن. خدایا می مشکلات مادی و معنوی برطرف بفرمائن. خدا تی باران رحمت بر ما نازل بفرمائن. اے خدا بی کسب و کارانا رزق حلال و کسبی مفید و خوب عطا بفرمائیں. تنگ دستانا رزق فراخ عنایت بفرمائیں. مقروض و وامدارانا از بار سنگین وامداری و دین و قرضہ سبک دوش بفرمائیں. با بیمارانا لباس عافیت بپوشائیں. مریض و معلولانا تندرستی عطا بفرمائیں. اے خدا امواتا میں مسلمین مغفرت بفرمائیں. پدران و مادران حقداران میں زندگ و مردگی مغفرت بفرمائیں. آنی که مرتگی آنی روحانا شاد بفرمائیں. اے خدا وحدت و انسجام راحتها بخصوص در ای هفته وحدت و در تمام عمر مارا جزو تلاشگران و پیگیری کنندگان واقعی و پاسداران ارزش مند نظام و دین مبین اسلام قرار بده، مارا محبت و تیزات کبریائی و رسول اکرم علیه السلام و ارزش های دینی نصیب بفرمائن، می عقبت در تمام امور بخیر بفرمائن، و صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.